A tylko trochę sobie wybudzę. Cześć, co sobie wytmarzę. W sumie niech lipa gra, ja to sobie jeszcze wytmarzę, zaraz powiem. Serdecznie zespół Dupa i trzecia pełnometrażowa studyjna płyta o brzmiącym tytule Wesoło, ale i smutnie Pożegnanie z Afriko. Tak, nie mylicie się, Pożegnanie z Afriko. Zespół Dupa w składzie wystąpił, tutaj proszę bardzo, Groovemaster Mitsurugi Lipa. Robi nam tu piękny podkład. Ja ze swojej strony, Doktor Ryb. Oprócz nas, Góra Stachura, Tomasz Glazik, Jarosław Ważny, Giorgio, Kaza. Piękny skład. Za gałami Kajtek. Teraz powoli przygotujcie się psychicznie, albowiem na pewno nie jesteście jeszcze gotowi na to, co za chwilę usłyszycie. Co zostawiam was w solidnych i pewnych rękach Groovemastera Mitsurugi. Mówił Doktor Iry. Zapraszamy.